Nenge apolingoyo nazali koyeba te Nenge ya lamour oyo nazali kokamwa mingi Naboyo naboyo Suzana nakoki koyeba pamba Natikala mobali se asango Mikolo ya makwelo yo Nenge ya bolingoyo Nazali koyeba te Nenge ya lamour oyo Nazali kokamwa mingi Naboyo naboyo Suzana Nakoki koyeba pamba Natikala mobali se asango Mikolo ya makwelo yo Nenge ya bolingo yo Nazali koyeba te Nenge ya lamour oyo Nazali kokamwa mingi Naboyo naboyo Suzana Nakoki koyeba pamba Natikala mobali se asango Likolo ya makwelo yo Nenge ya bolingo yo Nazali koyeba te Nenge ya lamour oyo Nazali kokamwa mingi Naboyo naboyo Suzana Nakoki koyeba pamba Natikala mobali se asango Likolo ya makwelo yo Misi moko pantalo moko Yo sanduku ya bimbuni etoni Nakomi kokolo po ya bolingo yo Bakomi kosekenga na baninga Nyoso nga nasali yo Okoyeba te Ondimaka te Ozwa nga ezoba ya mobali Soki na kanisi bongo Kende Suzana Nga ispata Makila mabe Nga isumisi moko pantalo moko Yo sanduku ya bimbuni etoni Nakomiko kono po ya bolingo yo Bakomiko sekenga na baninga Nyoso nga nasali yo Okoyeba te Ondimaka te Ozwa nga ezoba ya mobali Soki na kanisi bongo Kende Suzana Nga ispata Makila mabe Misi moko pantalo moko Yo sanduku ya bimbuni etoni Nakomi kokono po ya bolingo yo Bakomi kosekenga na baninga songo na salio Oko ye bate Odi ma bate Ozo anga iso kwa ya mobali Soki na kanisi bongo Kende Suzana Nga ispata Makila mabe